شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما دي دنيا كي دي انسان جن الله رب العزت دیر صفا و سترا دنور مخلوقنا ممتاز جوڑ کردے او دی انسان باندی دی لگ عمر دا پارا دی لگ غندو کلونو دا پارا چی دنیا کی دی سدیر پابندے پیخی دی چی دا جون اس نشی قیمتی کے دے دا ژوند د انسان لپاره سبب د نجات نشي ګرځېدي سوچ انسان په دې کې دا وی اصول نه دا وی تعلیم نه او دا وی هدایت نه کار و نه خلی چلار ول عزت په دې باندې لازم کړی او دا وی ټول هدایت نم دا ټول پروګرام نم تربیت ته چې الله دا انسان دنیا کې دیو تربیت لپاره پیدا کړی چې هغه ول د خپل ځان دی بیا د خپل اولاد دی بیا چې د کی قابلیت وی نو چا پیرا د ما حول دی چغې تا دته چم او محلوي لشي بیا چې د کی قابلیت وی نو بیا د باندې ورسره ورسره څومره چې د الله سره سي نو دا غی کلی دی و بیا دا علاقی دی او دا تقریبا دا غی خلق و زمواری دا چه بدی خوشحالی بدی باند فخر کئی چه زا مشرم زا عالمیم زیو خیار و تجربه کار یو مخوریز انسانیم پاغبان دیخو خام و خافرز دی جواب دنیا کی ددی تربیت دیر خیال ساتی پٹولو کی مخ کی در پلزان تربیت تی چک پلزان د دې زندګي په ټولو اصول باندې خبر کی واقف کی چې دې ژوند کې د کامیابی دې ژوند کې د عزت او دې ژوند کې د دې زندګي د خوشاله څو اصول لې چې زه غزان کراولم غریبان ځان پوکم نو باقی کلوم بے خبران دا ایمان دا چی دا مضبوط شی دا قوی شی دا کزمون گلوم بے دعوی پا دنیا کی دا چی مونگ مومنان دیو نوری دعوی رستو دی چی مونگ انسانان دیو مونگ اشرف المخلوقات دیو مونگا عقل منیو مونگا معززیو مونگا عربیو مونگا عجمیو مونگا سبزیو مونگا خدرزیو مونگا صافی قومیو دارستو خبر دی انا داگه تس ضرورت شتا داگه سر عددی زندگی اس تعلق نشتا زندگی تعلق د ایمان او د عقیدې سره دی نو خيار انسان عقل مند انسان مخاورز انسان په دنیا کې هغه دی چې غلون بیا خپل عقیده زده کړي چې اسلام ستوي ایمان ستوي مونږ چې ځان ته مسلمانان وایو نو د دې بنیاد څه دی دی نورو تولی کافران وایو دی نورو تولی گمراہ وایو دی نورو تولی ډیر په بد نظر باندې ګورو زمونږ د دې سفر حق دی زالوم به سبق ته لوم به علم دی چل رب العزت په هر انسان نارینه او زنانه باندې فرض کړی دی خپل ایمان پیجن خپل اسلام پیجن د دې بنیادی اصول دی اغه نزان خبر کا اغه دمر ګران ندی دمر ډیر ندی ستانه په وخت نه لګي کله چې دې پدی باندې تربیت باندې صحیح شي نو بیا دې کور کې د سرا س اولاد دې س ذریات دې س عیال دې دې باغی باندې مشورې کوي نو بیا به دغه سي تربيت داغي هم کوي دا الله رب العزت ویلي دي چې ايو الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا اي مؤمنانو او خپل ځان د اور نه بچکه او بیا د خپل اولاد خپل اهل عيال خپل بچي د اور نه بچکه او د بچاو هم دقه طریقه ده چې ته صحیح تربیت وکې چې مسلمان په نوم باندې دنیا کې پیدایو مسلمان په کور کې پیدایو موږ له اول د اسلام زده کړه پکار موږ له هم زموږ د اهل عیال له کله چې دغه تربیت وشي کور جوړ شو نو اس دینه به نور ته خبر رسی د نور خیال وساتل غواړي دغه تربيت به کول غواړي زکه چې مسلمانانه کې وتاله دا مسلو مخه لراغلي چې نبی اسلام وی چې قسم په خدای چې تاسو کې اوسړې مؤمن مسلمان نشي کېږي سو پرې دا غدا اخلاق نه چې کوم شی ځان له خوخي نه بخپل رور مسلمان ده نو که ستا دا اسلام خوخی ستا دا ایمان خوخی او ستا دا دی خپل عقیده دا ټول ارکان بنیادونه خوخی نو بل مسلمان لبا دیم خوخی پا دی بستاد دا اصل کی تربیت تی دغه سور پسې د دې تربيت یو تعلق د انسان د بدن سره دی ځکه دا ټول بدني حفاظت ته چې کله انسان دا زده کړو کی دا اصول زده کی د خپل اسلام د احکامو خبر شي ضروری فرایض او واجباتو خبر شي مالی او بدني دې سره د انسان بدن محفوظ شي الله محفوظ ساتي د ملائکو په ذریعہ باندې محفوظ ساتي قران کریم هرځه کې دا مضمون را اخلي اور پسې دویم تربیت د مال له دام د انسان یو امانت ته کاغه مال منقوله ده او غیر منقوله ده منقوله هغه ته وی چې دی او زین بل زه ته کې دی شي د کسره سپین شو روپے شرپے شو یو دا د دنیا سامانونه شو ډیر قیمتي وی او کلک قیمتي وی دا مسلمان منقوله دولت ته او غیر منقوله ای لکه جهادات شو زموکې شوې کورونه شو دکانونه شو ګودامونه شو دا غیر منقوله ده دا سړی ځان سره وړې نشي کلی تا دا ټول د مسلمان سره تعلق ساتي او د دې ټول حفاظت په د باندې لازم ده د دې تربيت بغیر د دین نه نشي کېدی او په دې کې ګرانه خبره مشکله خبره یو بل سره مخاصمه ده یو بل سره مشاجره ده یو بل سره منازعه ده دا ګرانه خبره ده چې ستا او د یو بل مسلمان په سشي باندې شر پیدا شو چې هغه وی دا زما دی او ته دا زما دی اصل تربیت دی ته وی دا غیغ تنازع پیدا شو اخو خصمین او متخاصمین شو چې یو بل سره جګړه کوي هغه خو فیصله نشي کول دا چې کوم مشر دی د دین نواقف دي د دین په اصول او ځان په وکړه دي هغه فرضی فرایض احکام او ته معلوم دي ما بمین لرازی هغه به د خپل فرض غنی چې کزنن د دې خلقو دا جګړه ختمه نکم دا شر او فساد لري نکم نو قیامت کې والله مانیسی چته چې خبردار نو سله خبردار وي تا چې ځان د دین نه خبر کړو ته چې د نوم د پاره چې زمانو مو شي چې عالم یما ز مشر یما ز جرګو د فیصلو یما بس صرف ستا خوا کې جګړې وي مقدمي وي او د خلق یو بر سره تنازعاتو او دا غی اصل فیصله په قران کې او سنت کې واه بشک او بشوبي او غړي راسانه وا هغه کې تاریخونو تاجت نو هغه دیوانی نو وا فوجداري نو وا اته قران اسانه فیصله وا چې قران هغه ته محاکمه وای کاغه معمولی غونتی او کله غونتی ارزه کې د دې صفائی زیات کړی دا تبا دې تربيت څنګه کې عزیزان تمشر وې دا ډیر ګران کار دی مشریخه او چې په حقیقت کې مشری او طويل شي یو خو جاهلانه مشری دا هغه به وای موسو هغه هم د توخې ما هغه د اٹک نا پلا دا او یو عالمانه فیصله د قران او سنت پرنګ کی اړی رسانه دا ای کی دغه سونو تهاجت ناراضی عالمانه فیصله چې قران ذکر کړی دي نو اولی دا ذکر کړی دي چې د خلق یو بل سره دا شر ولې پیدا کی نو اکثر په دې پیدا کی چې یو بل سره متبادله کوي تبادل چې دا واخله دا غراکه دا واخله دا خرڅول غستل کې تجارتونه کوي بیا او شرا کوي نو په دې کې اکثر د خلکو جګړې پیدا شي نو قران داسې عظیم شان کتاب دی چې اولی هغه قانون بیان کړی دی چې دا غېده وجنه و بیا شر نه پیدا کی نو ضرورت بن راځي فیصلو تا او مشورې تا جرګو تا ضرورت بن راځي یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاكتبوه اے مومنانو کلا چیو بل سره معامله کوي کاروبار کوي او قرض پکې راشي نو اولی کې فاكتبو لیکلو کې بس چې لیکل پراته نو جګړه نه پیدا کی او چې مسلمانانی ګورېخه غریب د هغه تابع غریب تبع سرخ کتای چې بس لیکل شي وي نو دې کې ساجت ته ضرورت پیدا نشي دې د تربیت یو خبر ذکر کړه چې مؤمنانو مینس کې بیا بل سره تشاجر او تنازو نه پیدا کیږي کله چې هغه په دې اصول باندې عمل کوي چې قران ویلي او څومره معاملې صغیرن او کبیرن کده دوانوی او کده لکونوی بولی که دا موائی چه سریر دا صدق خبر آخواد نا قرآن پور ٹوکی که چه قرآن ویلی چه صغیرن او کبیرن لگی او کدیری خلی کلو که چه رستم بیا جگڑا نو پیدا کی ناولی خدا بنیادی اصول ذکر کری دی دویم کله کله دیو جن یو انسان او د بل انسان یو مسلمان بل مسلمان په میانس کې دغه پیدا شي سخام خای قران دغه ډیر قسمونه بیان کړی دي انسان لالچ کې راشي حرس کې راشي وچ دا ټوله زماوي نو دې د وژنې په پردي حق باندې دا وو کینو د دې وصفه اصلې بیا د قران کریم وی ډیر آسانه ده هغه لګه او ډیره زکه ویلې دي چې د حج په مسله کې راضي چې کله یو حاجی ته پته نو یا ورته پته ورسچو چې دا حرم دی په دې کې سشي لګو ته ورول ندی پکار دیکې ما شه مېګه هیڅ شي نه شو وجهلې هغه لګې د نوري کې ښکار وکړ نو خبره پیښه شو حادثه وشو د دې و اسحل سي مله رب العزت وی چې يحكم به زوا عدل منكم يحكم به زوا عدل منكم دو انصافدار خلق دو رښتینی مسلمانان راولې چاغی دا غزه خلقی اوغی پویگی پا دی بانده چه دا دی خرگوش سمر قیمت ته تلورا نی اغا وقت کیو دا دی اوسه سمر قیمت ته دا دی بقر وحشی زنگلی غا سمر قیمت ته دا دی حمار وحشی زنگلی خر دا دی سمر قیمت ته چه دی حاجی سی بوجل ده اوس پا دا بانده دم راغل ده زای چې کینو چې دا خبره حل نو يحكم به زوا عدل منكم فیصله وکي انور طریقه تعالی خولی دا چې په فیصله باندې رضا شوی او تاوان منی نو چې منی نو هدیم بالغ الکعبه سو قربانی په واخلا چې کعبه ته لړشی او علال شی دم خدای ته وی کنه او کاغه خرگوش او سلور نو وسوره قربانی کیږي لګي پیسې وی نبی اپ مسکینانو باندې پورا پورا اویش چې سمرا سرسایه دا فطرانه دا پاغ حساب باندې که پیسې و سره نوې نو بس حساب باو کی چې په ما باندې چې سمرا دا غرازی تاوان داګه نو سوره فدیه جوړیږي یو یو فدیه چې په لفافه کې باندې 70 یا 60 روپے نصور لفافی تی جوڑی گی و دہری یوی پیوز کی با او سیامن عدل ذالک سیامن روجی باونی سی نا دا قرآن فیصلی دی سمرا سانی دی اس شر شور تا با گیجت نی خوا یا اکثر شر دا دی وجی نی چکور کی دا غا دواو تنو یو بل سر جون خراب شی گاونډیان تینار وخت په عذابی خلق په کوڅه زی راځي او ارسوکتا هر چا ته پته یې چیرې کور کې د شکونو غشې دې کسو شي ګار وخت وو بل نغې په حق کې قرآن وایي چې وین خفتم شقاق بینهما فبعثوا حکما من اهله وحکما من اهلها او مشرانو کپویږي چې دا شر نه ختميږي او دی خپل تربيت نشي کولای اسوک پکې نه وینو اکینو هغه جذبه پهاړی بکراینو نو بپویږي نو تاسو یو مشر دی یو طرف نه او بل بل طرف نه کینه او فیصله وکړي دا سبان دي جګړه ده اور او ختم شي ای یرید اصلاحن که په دینیت باندې کې ناستای چې اصلاح کو دا مخانه خبرې کوي ښا سوال لسم صدای غنا و یذی قرانی الله وی چې را دې دای چې اصلاح کو اصلاح بوشي مشران سده پاری سپینګری و دې د پاری چې دا خبرې او دا جګړې او دا شرونه او فسادونه په خپل صحیح فیصلو سره د قران او سنت مطابقه کله ویلی که چره مسله ده سید حدود نی لکه غلا شو زنا شو او قتل شو شراب شو دا حدود دي کنه هغه کې هو ډیر مضبوط گواهان پکاري اسی د پیسو مې سو سمسلې چې واقعا ذکر کوي چې په سفر باندې کسان رواني مرګري دیو زه د بل زه او یو پکې مرشي نو دا هغه سامان به اوس دغه وارثانو ته رسول غواړي کنه نو دا به څنګه امانت رسی تیر ګرانه ده کنه نو دا به امانت رسی رابې وړي مالکان ته به حواله کی کله مالکانو شک پیدا شو چې دې کې خو پلانې شي نشتا اتا سمون سره نقصان کړی دی نو قران کریم وی چې حین الوصیه تسنانی هغه کوم دوته نه پکار دی زواد لم منکم ستاسو چې مسلمانانی او اخرانی من غیرکم او یا کوم مسلمانان نه کنه په سفر کې هډې رګرانی نو عیسایو سره مرګر شوی دی یهودیو سره مرګر شوی دی او اخران من غیرکم ناغیم پا دی که خپل شهادت کولیش تا دومره درانه خبرانه ده اغیب آغا خپل مناسب خو لیکن دا بگه شرط ده که یهودی ده و که عیسائی ده و چه گواهی کئی او سوگند کئی نو ده مسلمان پشانت بے کئی چه احلفو باللہ اللذی لا الہ الا ہو زما دې قسمی په آزاد باندې چې بغیر داغه نه بل څوک معبود نشته دا داسې بنوي چې بالله الذي انزل التوراة على موسى او انزل الانجيل على عيسى. نيما ابو حنيفه رحمه الله عليه وي چې من حلف بغير الله فقد اشرك. حديث کې راغلي دا قسم دي او قسم بد الله په نوم کولای شي د بل چانه تقل الله نوم به ورخه بل چانه نوم به پکې نه وي. نو که يهوديان خپل مینس کې چرته گواهی کوي او شهادت کوي او سوګن کوي نو که پارس باندې وکاو په تورات یو کو په انجیل یو کو کپو موسی علی السلام یو کو په عیسی علی السلام یو کو اخو هغه بي دي نه دي کنه. لیکن مسلمان نه څه پکار دي چې په پیغمبر مې قسم وره غته په لوی ځوان مې قسم استاو دین دو سفر اخشلګه تشنم دې کنه چې ته ځان ته مسلمان وې. نو قرآن دا آسانې فیصلې دي. دا فیصلې نبی علیہ السلام کړې دي. دو تنه براله او داو به یو به داو کوله چې دا شی زما دی. هغه بل به انکار کاو چې نه نه تاسو نه دي. نبی علیہ السلام باغ یو ته وی چې الک بینتن چستا گواهان شته چې تداوه کې تبه دوه گواهان پېښ کې چې او دا وخه زما دي او دا باغ زما دي او دا کور زما دي ته چې داوه کې نو الک بینتن تا گواهان شته چې هغه وای نه. نبی علیہ السلام ورته وی چې لکا یمینه پس چې گواهان دي نشته نو ستا یو بل حق شته دی چې کته مطالبه کین دی وسوګند کیم چې هغه وسوګند کو نو خبره وا هغه وګټل بیا تاسو نه پیسې خدا په کې شرط دی چې دیو مطالبه کی داغه نه چې سوګند کا کته مطالبه نې کړی نو هغه نشي کول سوګند. دغه پیغمبر دا حق دل ورکړی چې لکه یمینه ستا حق شته دی چې دنه سوګن واخلي قسم ته نو صفه خبرې نه بینه به گواهی کوي څنګه چې طریقې د گواهه په هغه طریقه باندې چې قران یې له وجهه ها دروغ به پکې نه وي نور څه باندې کچره غبل وی چې زه قسم نکوم سو وجدان نو یا خو نیک بندي الله نه یریږي دا قسم کول و تړیر ګران ښکاری الله نو مغسل ګران کار دی کنه که په حق یې خوم ګران کار دی نو چې هغه انکار وکړو نو د دوه غټله مدیو غټله ها ولی داغه دا انکار دی قسم نه دا خاموش اقرار دی چې دا شی زده دی نو بس داغه شنو دې ته نقول وي په فقہ کې داوا کوم ډیر مسائل دي چې اوسله داوا کوي ننم باخلی دا غشه او پورا تعین به کوي جهالت چې پکې نه ښه دې تداون شي ویلې چې تاسو سره زما برخه ده سبحانه الله سوای کنه پورا تعین یو کا چې تمرا لسمر لیک زید نرفات ته تن پلانې دې دې تل پلانې سلور وړ حدود بیان کا نبی استا دعوه صحیح ده اچې تاسو د سره دوا برخان دا دعوه په شریعت کې نه صحیح کی تعین به کې دغه هو جہالت راوي خان نو د قران او سنت په اساله ده مدعی او مدعلی مدعی به گواهان پیش کړي او مدعلی به پچره د گواهان نو هغه بیا د قسم اختیاری په دې فیصله کې دا عالمانه فیصله دي، دا د قران او سنت فیصله دي. ها او جاهلانه فیصله وګوره. نبی علیہ السلام ویلو کچره دا خبره نه په شریعت کې په دین کې چې چا دا وکړه نو ګواهان به پېښ کړي، ګواهان نو مزل به سوګن ورکول غواړي. کدا نه وي وی خلق و دیو بل نه خزي غست وی ولي بس دا وخ آسان کار چې دا زما ده، لاس به کې خو چې دا زما ده، نو بیا چا غا کول شو بیا خو به خلق و دخ د چې ان خپل مال نو بچ کړي، اولاد به نو بچ کړي، زمکه به نو بچ کړي، ګاډ به نو بچ کړي، پوچې داوې کولنو نه توبه. دا هو قران او سنت زکه چې اوسړي د بل مال باندې قبضه ونکي، پر دې مال هضم نکي، دغه دا اصول لي. خو د جاهلانو فیصلې سوي داوي چې په علاقه کې وایو سړی دا وکړه چې د سره زما زمکه ده او د سره زما کور دی، او هر څه چې وو ها عالمان بناستو لولې پګړای به والي د ټیر عمره او یو به وي زه قرآن کوم نه به ملاقات کو نو بابا کې دا سه مشورو چې هغه تربيت باندې پويده د خپل اسلام نه او د خپل ایمان نه خبرو او د دین د فرض او د واجباتو نه خبرو. وی قران یو کو وی ګټلا قران څنګه وکاو اول هم ته دا چلو خای چې قران به څنګه کوي نو په دین کې نشتا. دا د جاهلیت فیصلې دي کړي خلکو مونږ ته دوره معلومات نشته لکه تاسو ته چې وایي اچې بیا هغه سره څه چلو شو چې به دا پناه قرآن کړو کنه نن اورګه چل خو به سره ال تکیږي. قرآن نه په حق اشتا او نه پناه اشتا، فیصله دغه ده چې بینه او قسم. بس دا د هرې فیصلې حل دی. هر څومره لوی جګړې لوی شری د کورولونې حل به هم دای ښه. دا خو حدیث کې راغلی و چې کوم سړی د بل چا مال قبضه کوي نو یې زه قرآن کوم. دا غلې کنه ښه، بس د دننه نور تپوس م کوي خو وی تړی ځوړندې کوي. دا خو د چل زده کړی دی، د احسانه طریقه زده کړی ده چې پردی مال قبض کوي، ظلم کوي، غصب کوي، نو یې زه قرآن کوم. دا د غاصب فیصله ده، دا د ظالم فیصله ده، دا د دین او د اسلام نه د خارجي انسان فیصله ده، دا د جاهلانو فیصله ده. قرآن کوم دی او په دین کې ته چې داوا کوي نو ګواهان به پیش کوي، چې ګواهان نه نو داغه نه به قسم اخلي. بس هغه خبره خلاصه شو، داغه شو ستا به کیسه دی. او دا کوم ځای و چې قرآن کوم ته قرآن مانی چې قرآن کوي ته حال قرآن اومنه کنه چې قرآن کې الله رب العزت ویلي چې سود بنکېم تا په عمل کړې. قرآن کې الله ویلي چې دروغ بنوېم تا په عمل کړې. قرآن کې الله ویلي چې غیبت بنکېم تا په عمل کړې. قرآن کې الله ویلي چې چغلی بنکېم تا په عمل کړې. قرآن کې الله ویلي چې مال دې یتیم نه بزان ساتېم تا په عمل کړې. قرآن کې الله ویلي چې د سترګو زنا بنکې، د غوږونو زنا بنکې، پردو ته وګوري نه او د پردو خبرې بناوري تا په عمل کړې. قرآن کې الله رب العزت ویلي دي ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. ډیر خلق دی چې په بیا باندې گمراهي اخلي. گمراهي څه ده؟ غانې بجانې څومره پیسې پور کوي په بیا باندې گمراهي اخلي خپل سکه چې خلقم گمراه کی د الله د دین نه لیذلان سبیل الله سمرو تناستی لهو الحدیث دی ته وی نو قران خدا حرام کړی دی حدیث حرام کړی دی هغه وخت کې خدا گمراه نه وی دومره اسانه هغه وخت کې یو سړی گمراهی دا و چې ډیر به شوقو چې دغه سي سرودګر زنانه به واغسته چې او مشهور و نو ځان ته به کې نو لیوا هغه وګانی وی او دیو په شوق ناستو نبی علیہ السلام وی حدیث ته حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ چې چا دغه سیرانډه کې نولا او دا وی غانو ته وکي خودو نیو سزا خدای ر چې دله په قیامت کې غوګونو کې وی لیکلي سیکاړو لشي دا غوګونه خدای دې له درکړو نور سنو چې تا په اورې دلې وې اذن دا چې وی دغه سړی مړ شنو جنازه او پنه کوي دا زور نه ته چې وایې قرآن کوم کنه تا قرآن منلې دې قرآن کریم کې الله رب العزت زديده پاره نازل کړی دې چې لا تشریکو شرک مکوې د الله سره تا ځان ساتلې دې شرک نه ته خو دې شرک پاړوي خلق ځان سره بوزي او ور داسړې وي د مانځنه نه دې خبر دا او داسنه نه دې خبر لاس به د سینځاته تیار سی یا بن رسی بیلماز د اسخه مخ یې نیولی او غوی ز قران کو مخه دا وته د قران د چا په مخ کې کې زمون په مخ کې قران نشي کولې دا کوم د جاهلانو فیصله دی راوړی دا هنه چې یو سړی داسی کنه چې د خلکو په مخ کې ځان تمشر وي معزز وي محترم وي او خلق جرګول را غواړي او غدومره د دین نه نه خبر چې وی قران کوم دا فیصله کوم دا کوم کتاب کې راغلی چې قران کې هدي باندې په پوره سوچ او فکر کو غوري تاسو میان کوم ډیره جګړه او شر نو پیدا کیږي دا غي حل بدقه دوه خبرې ښا اغه نشور ته به اجازه یې نه به زور ته اجازه یې نه به بس د قران او سنت اسانه فیصله دغه حل چې څوک دعوه کوي نه بګواهان پیش کوي یا به سره لیکل پراته وي هغه او باقاعده نمونه وي هغه او باقاعده دسخطي نو بس شی داغه دی چې بل سره نه وي اګه دغه نه نو بل نه سوګند غستې شي په طریقه باندې چې څنګه طریقه د سوګند ده هغه طریقه څومره آسان حل په دین کې لیکن نن چې اسلام نشتا قران نشتا خلق د خپل اصول نه نه خبر او دا هغه زمانی نه کار شروع تومره زور اور خلق دا یوازې وسناغه وخت کیو چې په دروغ باندې د منافقانو کاری یخادعون الله والذین آمنوا خدای سره دوک کوي مؤمنانو سره هم دوک کوي بلاګانې به کولې پر دې مال به لوټو اجه به سره برابرالو نه جوړ سوګندو نه به شروع کړو چې مونږ نه دی کړی مونږ نیو خبر نبی علیہ السلام ته څه پتا وا غوې نه ما نه بشرون زه خو بندې ما ما ته خو د غیب علم نشته دی زه تاسو خلی ته ګورم نو کله یو سړی ډیر چالاکی او په جبه کې صفائی نو زه دا هغه په خبرو باندې اعتماد وکم وګوره خیال کوي کما که فیصله وکړه تاسو په خلی باندې نو دا مو هي چې ګنې دا شی زما شو نه استا حق نشي کېدی ته کدو ته نه راغلیو تاسو جګړه وا هغه یو ته نبی علیہ السلام الک بینه تنست بینه شته ګواهان هغه وینا نو هغه بل ته وی چې ته به سوګن کې دی په لږ چې وکړي وی دا الله پیغمبره اگه تا سوگن گل اخ کاری اگه با سوگن دو که زمان بخپل حق و اخلی نبی علیہ السلام وی که دو پا دروغ سوگن دو که اوستان دا یو فرزمکا په ضرور سوګن باندې واغستا نو دا یو فټ نه ده دا به تر ومه زموږه پورې کټ شي او الله به د مړی تا قیامت کې واچي چې هغه واورې د نو یې ریدو وینا د سوګن نه کوم دور چې خدای نه سوکې ریګه نه او صحیح خبر اوته او کینو مسلمان دې کنا خو صحیح خبره به سوک کوي وی قران کوي دا ردی خبرې جاهله تم ځان تمشروې سپین سپین دی اغوستی دی توري چشمی دی چولی دی چې ما ته خلق ګوري چې پلانې سه براغه خلق دې غرق کو نو خیال کوي دا مشران ندی دا تشبوتان دی دا د ابو لهب زامن دی د دې په خلیت بار مکوي تو قرآن او سنت فیصله ډی راسانه ده بس ان شاء الله چې څوک راضی نو به ول د قرآن او سنت په طریقه باندې فیصله کوو خو لیکن جاهلانه فیصلو ته نه یو تیار هسته خپل کار دی بیا واخر دعوانا